zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratsiko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratsaldeko zazpiontan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik. Eskaldon lorra agor bat egon, heldu zaizu urrunetik, barre hatorik mundu altuzun, seme eta ala betari. Argentina urrugai Txile, estado batuetari, Marroko Afrika, Xangai Txina, ta berdin Australiatik, zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzeri. Agur deneri entzuten duzue zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha zortzi herrialdeak zuzenean emisión para y con la diáspora vasca. Hi everybody, you're listening to zortzi Erialdeak Susenian, The Basque Diaspora's Show. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sortie Erialdeak Susenian, l'émission de la diaspora basque. Donc on vient tout juste Orange Bertan en Tsundugu, Johnny Kurucheten Bertchoa, beti honekin hasten dugu gure irrati mankizuna. Eta badakizuek Robert ebe emenda gaur gurekin. Orduan, salut Robert. Egunon. Egunon untxa? Bai, zurire. Bizike untxa. Bat, bi, iru, urte berrion deneri. Urte berri ondeneri. Alaxe, gure entzule guzi, Happy New Year, Feliz Cumple, Feliz Año Nuevo, pardon, Feliz Cumple, no, Feliz Año Nuevo. Eta, ala, bon année 2015 a tout le monde. Ala, beraz, deitu nahi baldin baduzue, be galdera bat baldin baduzue, zero bosch, bosch bederatzi irurogoi, ogoitamar, edo igori email bat, irratia@ somekiasortziprovinciak.com elbidera. ¿Quieres llamarnos? ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres enviar un mensaje a tu familia? ¿O anunciar un evento de tu centro vasco, por ejemplo? Puedes llamar a este número al 0033-559-596030 o envías un correo electrónico a esta dirección irratia@numero8provinciak.com. Vous souhaitez nous appeler, faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro au 05 59 59 60 30 ou par courriel à irratia@numero8provinciac.com. If you want to get a hold of us with any questions or a message to family or friends, do not hesitate to call us at international 33-559-59-6030 or send us an email at irratia@8provinciac.com. Orduan gure gaurko gaiak. Gaurko gomitak, gomitik hemen ez dugu, baina ukanen dugu behar balda ikusiko dugu deitu baldin badu denez da Filipa Xerrieto Garra San Franciscotik. Geroztik sortziak eterditan inguruan ukanen dugu Marseillatik Christel Poke, Rocio Bastera, Vietmako Euskaletxea Argentinan, ukanen dugu zuzenean gurekin, eta orentxe bertan ere baina nuke ospatu urte betetze on bat Mercedes Mendiv. You know Mercedes Mendiv, Robert? Yes. Yes, hein, c'est Trikilari. And she's, where is she living? In Boise, no? No, she's from Markina, but she's living in Miami. Okay. Right now in Miami. Miami bizi da, arbasuak Markinan ditu Bizkaian, baina da, Ipar Ameriketako trikilari oso famatu bat, eta proposatzen den zuetan entzutea bere kantua, Journey to Euskadi. Thank you. Voilà, Mercedes Mendive, et puis une petite dédicace personnelle pour une de nos auditrices qui nous écoute depuis l'hôpital de Angers. L'amiral, c'est pour toi. Voilà, cette auditrice, ça fait quand même plus de 2 mois qu'elle est hospitalisée et qu'elle nous écoute à chaque émission. Voilà, chez Gitzendugurekin, beraz, mesu bat igortzeko, irratia, arrobaz, zenbakia, sorti, probintziak, puntukom, elbidela. Badugu Facebook, hein, on a un Facebook aussi. We have got Facebook, tenemos una fariana Facebook, tambien, Robert. Sorti, erialdak, zuzenean, eta gure webgunea, ubebekoitzaido aldiz, zenbakia, sorti, probintziak, puntukom. Notre site web, c'est le www.8probintziak.com, our website. www.8provinciac.com. Nuestra página web, c'est numero8provinciac.com. Hala, beraz, horrekin, 2004 urtea usten dugu gure egibilean, baina horretzen zire zer haipatu dugun joan den urtean, eske, on a laissé l'année 2014, là, mais tu te rappelles un peu tout ce qu'on a traité comme... Non, pas du tout, heureusement, nous sommes en train de faire cette émission pour... Hala, beraz, gure gaurko gai bat izango da pixkat horretar aztea, be urte bat erako... Gomitak, gaigusiak berriro aipatzea, eta berbada, ez dakit, zerbait, be, emankizun bat ebe ez duzu entzun, eta behala, horrein gure... Horreita, joko txiki horrekin hor, behala, horreita razteneko zidezte, pixkat, zer aipatu dugu, eta noiz. Beraz, urtarrilea, nukan dugu gure gomitetan hemen, beniat asiari abeslaria, nun aipatu zuen, beraz, bere pastorala, gerezien denbora, eta horreitzen izan, bai, beniat asiari, bai dela... zanbait urte, jelanik baditula lan batzuk egiten Euskal Diasporari buruz, eta oparitu genion ere bai, be denbora hartako kamiseta bat, liran jazena, detzen zena, muga guztien gainetik, kamiseta liran ja hori zen Eusko Xarerena. Ukanginuen ere bai, Jean-Marc Irazabal, sortzez azkaindara, baina orain Kalifornian bizida, Jean-Marc Irazabal da gure lehen entzu lea. 2005 urtean, jadanik, entzuten zuen sortzi errealdak zuzenen emankizuna, eta berarekin egin dugu piskatelkarrizketa bat. Ukan dugu ere bai Patxi Berruet, horretzen zirezte Patxi Berruet kasetaria, le journaliste Patxi Berruet, US Kaldunak, le proje. Naizutela joan den udan Kaliforniarat, beraz egin zuten crowdfunding kampaina bat hor lortzeko dirua joaiteko arat, ala, eta Jurgi Camblon. Zuriketik, Jurgi Camblon, beraz Jurgi da Ramuntxo Camblonen semia, Aritzaren anaia, Joanaren anaia ere bai, eta Jurgi beraz Zuriken bizi da orain, badu bere enpresa, eta igonda hemen ikastolan, Blan Pinoneko ikastolan, udalekun ere bai, ari da futbolean, hori dena epatu dugu berarekin. Otsailean, ukandugu Kriolinak taldea, musikal taldea, beraz, Kriolinak, hor, bazen Ramuntxo Saint-Martin Ibarbur, baziren beste lagun batzuk, bat ere bai, bazuen bere lengusua txinon, jabe son kuzen eta txino, tu te souviens? Non, assez très loin, ça rouvrait en février. One year ago. T'en as pris des apéros depuis, hein? Thanks, Benoît. Yeah, you're a great guy. Hala, eta Joan Camio, gure eskudago. I remember that, yeah. We had gure eskudago that was taking place all over the world. We had stuff in the United States, in South America, in France, and in the Basque Country. And the biggest event was the 8th of June. That was, in the Basque Country itself. Yeah. And what was the event? When everybody was holding hands. For how many kilometers did they go? It went from... from Pamplona, near Pamplona, all the way to Gipuzkoa. Yeah, 500. Ala, gero badugu ere bai martxoan hor ukandugu Pascal Indo, oran Pascal Indo, nork ez du ezagutzen Euskal Herria, baina diasporan ez dute berbada sobera ezagutzen, eta ala ere bai ezagutzen dute, zenta berak egin du gure generikoaren musika, Sancho Azkarralo dago entzunen du gure gero beranduxago, eta Patxi Bergara, Xeaskaren lagunak elkartearen lehendakaria, beraz Xeaska dira, beraz Pascal Indo da Xeaskaren lehendakaria, ez el presidente de la Federación de las Entidades de las Ikastolas de Iparralde, que nos ha presentando un poco el sistema actual, un poco de la vida actual, un poco de las Ikastolas, el sistema, los conflictos también con el gobierno francés, también que no ayuda mucho más, o que está un poco intentando cerrar las Ikastolas en Iparralde también. Y después, Patxi Bergara, el presidente de la Asociación de los Amigos de Seaska, también. Badugu kanduko gurekin bai, Amaiur Alfago. Amaiur Alfago zen gomita oso partikulara enetzat pertsonalki noski, berarekin nintzen ikastolan, amaik astolan eta lehen mailan, ez amaik astolan, lehen mailan nintzen Blanpiñoneko ikastolan gainera, eta etorri da, zenta Amaiur marinela da, eta beraz preparatzen ari du, 2016 urterako Vendée Globe, beraz txapelketa eta beraz Amaiur zekien sobera nola orkestu diasporari, Amaiurek zer ekartzen aldu diasporari, bere euskaltasuna. Amaiur bai marinela da, baina dantzaria izan dare bai, pilotaria ere bai, eta euskalduna noski urepeleko familia handi hori. Orentzi bertan, aipatu dugu orentzi bertan Pascal Lindo Sancho Azkarra, proposatzen dut entzutea Sancho Azkarra orentzi bertan. Sancho Azkarra, ezagutzen duzu musika hori. Badugu uste norbait telefonoz gurekin, Vietmatik Argentinatik, egunon Rocio? Bai, arratsaldeon edo gabon. Bo, egunon, alaxe. Han gabon izango da. Bai, noski. Hemen arratsaldeon. Nola zira, Rocio? Zemu, zenua. Urte berri hon zuri. Ta, berdin zuen zan, mila esker. Urte ederra izan dugu. Bai, izan zira ondo hartzan? Nun bertan. Zu. Hemen? Bai, zu. Bai, moztu iten da, barkatu, kostan nago. Ah, bale. Patagoniako kostan nago, oraintxe bertan. Itxas bazterean hor? Bai, bai, atera naiz oraintxe, itxasotik ordua ikusita eta azkar-azkar. Ze, busti-busti azira? Nola? Busti-busti azira? Bai, bai, bai, gatzaz josita nago. Bueno. Zara hemen... Udan sartuta gare, eta gaur kriston eguna daukeu, bai. Jasan ezina, ba, bueno, eta zuek egongo zete oztuta, ez da? Bat ere, hemen izi... Beti alderantziz. Ez, hemen izigarri bero. Bai. Gaur, puf, bai. Bai, ez da? Amar grado. Claro, bai, ze bero, bero undie. Igual gure neguan amar gradu egiten ditu. Horixe. Rocio, errazu. Bai, ez berdina. Bai, errazu, Rocio, sortu duzu euskal etxe bat hor, Vietman, hori da? Bai, horretan gabiltzan oso entusiasma undiarekin. Aurten aldatu da batzordea. Bai. Eta... Hasi gara ba, obra berriekin, eta antza, martxoan irekiko deu gure lehenengo Euskal Etxea, Biedma eta Patagonezeko, Euskal Etxea ametsa da, urte askoko ametsa, eta, bueno, ez dakitenei esangoet gure herria, Biedma, kokatuta daula Rio Negron, Rio Negro lehenengo Patagoniako provintzia da, historikoena, lehenengo atzerritar atzentamiento da, eta justu lotuta dau Ibaiarekin, Buenos Aireseko egoaldekoarekin. Eta Buenos Aireseko azken herria, Biedman ondoan dau, eta hori da Patagonez. Eta Biedma eta Patagonez lotuta dare Rio Negro Ibaiarekin. Eta alde batetik Rio Negroko provintzian zare eta beste aldean Buenos Airesen. Oso eta da. Eta Buenos Aires aldean bada Euskal Etxe bat? Buenos Aires aldean ez, eske gure Euskal Etxea bueno, Patagonez eta Biedmakoa da. Bai, hori da. Beraz, bi herriak lotuta dare Euskal Etxean. Ados. Eta Bagilotxe badaukazu ere bai? Bai, Bagilotxe mende aldean dago. Biedmatik guk kostan gare. Bai. Osea, Ibaia daukeu eta Ibaia bukatzen da itsasoan. Hortxe daukeu itsasoa. Eta hemendik mila kilometrotan Bagilotxe dago provintzia beran. Bai. Baina oso urrun. Urrun. Mendietan dago. Bagilotxe baina bai, Rio Negro da. Ere bai. Mendi tontorrean, ez da hori? Horixe. Hor da, bai, oraindik izotza da hor, eta hemen ondartzan gare. Ondartzan. Bentsa. Gauzatxo bat, ukandu zue bai. Ere bai ekitaldi bat, hor bisita batzuk ekitaldi bat egin duzua, benduan ere bai hor? Ba, kriston bisitak izan genitun hemen Biedman. Esan, kontaida zudena. Entzineko, bai. Bueno, azteko gure Euskal Etxeak bete zitun 18 urte, bai, aurten. Bai. Bueno, iaz, 2014an. 18 urte, baina pertsonaria juridikarekin. Bai. 18 urte baino leheno biltzen ginen... gure kauz eta ibiltzen ginen kaletatik euskaldun bezala jantzita eta holako gauzak afariak eta bar, baina personeria juridika gabe. Duela 18 urte lortu gendun personeria juridika izatea eta bueno, hortik aurrera gure etxea izan nahian ibili ginen eta bueno, gaur gure urte mugan jaso genun Itziarren Semeak taldea. Oi, bai. Bueno, mira, para que te digo, esaten deun bezala. Kubritu zitun gure expectativak, baina hori baino gehiago. Mutil oso ba simpleak esaten den bezala, bai. Moldatu ziren geneukanarekin eta emanaldia ba musika kontzertua eskaini ziguten doainik. Bai. Beraz gure udaletxeak ere eman zigun tokia doain hemengo jendeak ikusi ahal izateko pagatu gabe, esate baterako. Bai. Beraieken nahi zuten gauza bakarra zan beraien musika eta musikaren bidez kultura zabaltzea. Bai. Eta guk hori ere nahi genuen, beraz, gure nahiak edo dezioak batu genitxun eta triston festa egitea lortu gendun. Etorri ziren Buenos Airesetik furgoneta batez, bai. Mila kilometro egin zituzten mutilak, bai. Kejatu gabe, eta hueltatzeko geita lau ordu egon hemen, eta berriro Buenos Airesera, bai. Mila kilometro gehiago, kontzertu bat emateko eta hortik atera ziren Txilera. Kriston bidaia, osea, edo zeinek ez du egiten. Eta beraien artean zeon Baigorriko bat, gure lagun bat, Patxi Bidar, hemen egondakoa. Bai. Eta, bueno, zuen tokiko bat ere, bere euskera eta bere musika eta bere gaita nabarra erakusten. Uh-huh. Beraz, izugarrizko bisita izan zen. Hori izan zen hain berezia, ez dela beste gauza, hainbeste unkitu gintuenik. Ezakit ondo esan deten euskeraz, baina urtet ideia ulertu dela. Banuken, hainbeste galdera bat, Josio. Etorri zinen Euskal Herrirat orain dela lau urte? Bi urte, azken aldia, bai, bi urte eta erdi, azken aldia. Bela la urte ere, bai. Iru urte? Bai. Iru urte, noiz elkartu ginen hor, Baionako antzokian hor? Baionako antzokian, bai. Erramun Martiko genalekin, beinatasiari. Bai, duela iru urte usted, bai, arrastoia zula usted. Bai. Oda, nire galdera, noiz bueltatzen zira, noiz itzultzen zira unat? Ezakit, ni hemen bukatu dute zuzenbidea, eta, bueno, nire asmoa zen ikasketak bukatu eta berriro Euskal Herria bueltatzea. Bai. Uste eta urten izango dala, baina bai. Ezakit noiz. Nolako ezakit zain hilabetetan, baina laizter izango delakoan nau. Nolako ikasketak egiten dituzu? Nolako ikasketak? Bai. Zuzenbidea. Zuzenbidea. Zei zaiteko, abokata? Abokata, bai. Ai, bai, beste bat. Bai. Eta, bueno, egon naiz derecho penalean litigatzen, bai. Oso gustora. Bai. Eta, bueno, nire lekua bilatzen, ezakit zein munduko tokitan, baina, bueno, legetan ustez izango dala. Eta, bueno, orain arte kartzelan egon naiz klaseak ematen. Klaseak ematen, ez kartzelan egon. Ez, kartzelan egon, mementoz ez, bueno. Batek daki gero zein eror daitek egor, ez dakigu mundu ontan. Baina, bueno, mementoz bere etorkizuna aldatu nahi dutenei klasean ematen dizkiet. Rozio, elduden Euskal Etxearen ekitaldi haundiena zen izango da? Martxoakoa? Euskal Etxeko ekitaldi haundiena, datorrena? Bai. Bai, gure ateak irekiko ditugula. Bai. Bai. Uste deu martxoan izango dela. Zeren da, eguneko lana, egun batetik bestera, dirua bildu festen bai. Bidez, kiden bidez, bueno, donazioen bidez, jendea bai. Ari da erantzuten... ez genuen espero hainbeste laguntza jasotzea eta pentsatu gabe martxoan festa egingo dugu gure ateak irekitzeko gure euskal etxetxoa Facebook dauka, beraz bai. Nahi duenak ikusteko. Zein da helbidea? Helbidea, ba, Centro Vasco Viedma y Patagones, Facebooken. Centro Vasco Viedma, ez daukeu web horria, baina Facebook bai, eta laizter Twitterra izango deu. Mm-hmm. Nahiko berdeak gea horietan, baina bueno, ikasi ingo deu. Noski, Memento noski. Facebook. Eta web horria beharko duzu ere bai, noski. Zenta badaketa argazki pila bat iten zuzu. Egia da, horretako zuk bezalako lagunak ditut, ba, horretan bideratzeko. Bale, ulertu dut mezua. mezua oso ondo pasatu da. Bai, konsejok. Zer esango didazu guk hori lortzeko. Bale. Vale. Ikasteko. Bai. Egiten ikasteko. Rocio. Bueno. Ospatuko dizut berriro urte berri on bat. Mila esker benoat. Euskal Etxeko lagun guzieri. Eskerrak zueri. Mila esker. Egiten duzuen lanagatik. Ekartzen duzuen dinamikagatik. Eta eskerrak zueri. Zuei benoa beti jarraitu izan gaituzu. Zauden tokitik eta horrek kriston bultza ematen digu aurrera jarraitzeko, zeren guk egiten deuna da finalean, osea azkenean da zuen kultura zabaltzea eta zuek balorea ematen badio zue horri guk jarraituko deu indarrarekin. Les mando un beso gigante desde la Patagonia. Ya, lo recibimos aquí en Iparralde. Eso. Por si me están escuchando la gente de acá, de mi zona, que denetik egin dute entzuteko zapaltzen linkari, bueno, ez dakit lortu vale. Duten ala ez, baina, pastada. Archiboa izango da bihar edo, aste artetik goiti gure horrian ere bai entzun alko duzue, eta kargatzen alko, grabatzen alko duzue ere bai, hori guztia, ez da problema. Guk ere bai oso bueno. Zabalak gara. Hala, Rocio, mila esker benetan. Esker gaundi bat zuri, mila esker. Oso polita da zu entzutea hemendik, eh? Ba! Musuak lagun, mila esker. Bai, musu bat, agur, Rocio, agur. Musuak benantzat, agur. Hala, beraz, Rocio Basterra ginoen gurekin. We have Rocio Basterra, you know her? You met her? We've spoken to her many times on the radio show before, but I don't know if I've actually met her. Not mer, okay. Donc, nous avions Rocio Basterra avec nous de Vietnam, Patagonie, donc, qui nous annonçait l'ouverture officielle de l'Escualetia de Patagonie, Vietnam, Patagonie, en mars prochain si possible, mais l'Escualetia physique, hein, jusqu'à présent, c'était une entité juste juridique. Voilà, donc ils se retrouvaient un peu entre eux, dans la rue, enfin bon, voilà, pour parler entre en euskala, comme vous avez pu l'entendre. Et donc là, voilà, officiellement, au bout de 18 ans, voilà, ça a duré 18 ans cette histoire, cette belle aventure. Et donc là, ils se retrouvent effectivement en mars avec des aides, notamment de la ville de Vietnam, enfin de pas mal de, voilà, ils ont fait également pas mal de campagnes, ils ont énormément d'aides de là-bas. Et donc ils créent leur centre officiellement en mars prochain. Segitzen dugu pixkat horrekin orain txibertan, apirilan, on avait fait une émission spéciale en avril, Oroitzen Naiz, you remember, Oroitzen Naiz, Michel Terré, oui, yes. Ah, Caroline de Otero, et eta Caroline, handizena anztu dut, barkatu, ala, eta beraz Oroitzen Naiz, eta Sigor, Zizelkalia, le sculpteur Sigor est avec nous également, baginuen ere bai, telefonoz elkarrizketa Los Angelesetik hor, Ander Egiluz Beramendiarekin, ala, beraz, izan zen emankizun pixkat partikulara, zenta Oroitzen Naiz filma, joaiten ziren beraz maiatzean San Franciscola eta orkesteko filma hori. Eta filma hori aipatzen zuen beraz Michel Espriaz, Koldo Zabala zendu dena hor dantzaria eta idugarrena, zarrena, Oianburu, Filip Oianburu, ala, egitaldi bat, filmatxi, mil esker teknikan, ala, gaitara zinau. En espainetan irakurri duzu. Hori xe. Hala, eta beraz, eipatzeko piskat histori bat, hala horretzen naiz, horretasun bat, menan hala antzerki bat, eta filma bat egin dute, beraz, antzerki horren inguruan, eta orkestu dute filma hori San Franciscoan. Hala, eta beraz, beste filma bat egin zuten ebai zigorri buruz, beraz zigorri etorri zen ebai piska bat eto gurekin hemen. Eta eipatu zaukun piska bere ebai ikus moldea, eta diaspora bere entzatzea nahi zuen. Hala, poesia eta filosofia hundi batekin ere bai. Emankizun izigarri polita izan zen. Emankizun guzi horiek aipatzen ditugunak entzuten alditu zue beti gure webgunean, archiboak ditugu, beraz sortziprovintziak.com gunean. Puedes eskuchar todas las archivos de nuestras emisiones en nuestra página web número 8provintziak.com. Robert, it's more translation of the... You can listen to all the archives of... The radio show on the website. On the website. Sure, if you could check out the website at www.8provinciac.com and you could download and listen to every radio emission that we've done in the past. Voilà, donc vous pouvez écouter donc toutes nos archives de nos émissions de radio sur notre site internet, le numéro 8provinciac.com. Alors, gero, maiatzean, ukandugu gurekin bordaleko euskal etxeko lehendakaria David Mujica. Et gay Edmond Lataya de Cassetaria France 3 de France 3 qui tenait quoi et ta bella Ransuen Juanetsela bella Sekainian or San Francisco lat vidéo chubatiteko bai siketa ile bai Bakersfield de Chino Los Angeles voilà et ta ukanginuen ile bai Arbachuen Ildotik proiektua baigoriko proiektu hori hor nun eskolako ikasle batzuk proiektu bat iru urteko proiektu bat emaiten dute voilà. Sancho lekunberriekin horixe eta beraz ekartzeko beraz hiru urteko proiektu bat diasporaren inguruan eta hiru urte ondoren joanen dira bidai bat egin dute klaseko aurguziak beraz diasporan Kalifornian prezeski eta horietarik beraz laguntzailea eien laguntzailea hundiena erretan aldi genukera da Ramun Martikorena kantaldiak antolatzen ditu proiektu horren laguntzeko ere bai ukandugu ere bai emankizun horten Matxu Etxeberri da Pier da Pariseko Euskal Etxeko errugbi taldea eta bera da beraz horko lehendakaria eta Matxu da ere bai beraz politikan lan egiten du hor Alazambe Nazional, hortan lanen ari da. Proposatzen hau zuet egitea pausatxo txiki bat eta entzutea musika, eta ze musika ezartzen dugu hor? Bada, autuan Kalakan, Jean-Paul Barthes, Beñatasiari... Ale, Jean-Paul! Jean-Paul Barthes, bai, urrundik, hori bera. Hori xe. Urrundik ikusten zaitut Euskal Herria Hene buru barnean ez ditut ahantziak Gure mendiak ondatze derra Urrundik ikusten zaitut Euskal Herria Hene bihotzean barnean Zinez sartua zira Ez ditut ahantzi Familiak lagunak Zenbat urtez Utzi zaitut Euskal Herri maitia Zenbat urtez, hemen bizi naiz, zoe gabe. Urrundik ikusten zaitut, Euskal Herria, gero eta gehiago, tipitzen ari gira, hemengo eskualduna. Joaiten dira jinkoaren ikustera ah, ikusten zaitu Euskal Herria Ene bihotean barnean zinez sartua zira Ez ditut antzi familiak laguna Zortzi herrialdeak zuzenean irrati emankizuna entzuten duzue, Euskal Irratietan. Hala, eta hor entzun dugu Adelaide Arrasp. Hala, munduko itzulia iten ari dena hor, Adelaide. Entzuten baldin badiguzu, urte berrion zuri eta jani eta musu haundi bat. Iduretzen zat Kanadan zireztela hor. Hala, Robert, tu sais qui c'est qui chantait avant? Jean-Paul Barthes. Il est d'où lui? Ainoa. Ouais, originaire d'Ainoa, oui. Mais right now. Oh, il est à San Francisco, excusez-moi. Voilà, donc tu le connais de là-bas, toi. Très bien. Ah oui? Yes. Ouais. Vas-y, des détails. C'est... c'est pas le style d'émission pour ce style de détails. Ok, ok, on va, ok. Bon, coucher les enfants. Allez hop, vas-y, raconte. Voilà, Bélas, bah, Jean-Paul Barthes, Goulia Dishkidea, San Francisco, Bici de Naoline. Et ta Bela, qui est en train de se faire, quand tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu as, Ainoa Maitia. Et ça qui est de Gounet, sort. Bah, de Gounet, c'est rico de Gounet, Rodouane. Voilà. Eta ala, gero beraz, segitzen dugu, ekainako emankizuna, hor, aipatu dugu, arberoako ikastola etorri da, zenta, bazituztela, be ikastola asko bezala, arazoak, diru laguntza behar dute, lanpostu bat atxikitzeko ikastolan, beraz etorri ziren, eta hor, aipatu ginuen elkarrekin, hor, molde desberdin batzuk, dirua lortzeko, beraz, bainoski enprisak, bainan, aipatu dugu, guna lehenago ere bai da crowdfunding, beraz, finanzazio partizipatiba hori, beraz, erabili pixkat internet, eta interneteko hor atxemaiten adiren lagun guziak atxemaiteko diru pixkat salbatzeko lan postu hori. Hala, gero aipatu dugu ere bai San Francisco izan gira aipatzeko, beraz, San Francisco klikaren berrogoita margaren urte betetzea, ezen kantan de la klik de San Francisco. Yeah, it's very, very impressive. And then we had Matt Etchepar, who called us in that day, who's the new director of the Clica, and who's born in the diaspora, which is one of the first times someone that was born there has taken over. And one of the most beautiful things for me with the Clica is to see some of the photographs from an event like that, where you have the first people that came, then you have their kids and grandkids. Who are all participating in the Clica. So the three generations are in the same place. Exactly. Okay, and so the new director is born? In California. In California. Yep. Okay, is it the Etchepar Baskin Ports? I think it is definitely the same family. Yeah, okay. Eta gero, ukandu gure bai ekainean, Eduardo Mane, kubatara, eskolan, zena, Fidel Castrorekin, bere klasian zen Fidel Castrorekin, Eduardo Mane eta Angela Mejias. Eduardo Mane errean epatu gaitu bere otxoa, bera euskalduna zela, beraz euskal arbasoak zituela. Hala, eta bazela be euskal presentzia handi bat, hala, konfirmatu gaitu bazela Kuban, baginekien hola xifretan irakurriz, baina gero konkretuki eta nango norbaiten bitartez, jakitea hori hala konfirmatzen gaitu, behala be berbada be lan gehiago ekin behar dela ere bai Kubaren aldetik, begira amerikanoak ateak irekitzen ari dira oraitsi bertan, berbada ere bai izan daiteke euskaldunen zator leio txiki bat hor gale, guk xakuak bezala pasatzen gira leio txikitik eta gero gasna hundi hartzen. Eta, hala, beraz, hor ere bai, beraz, izan gira, izan zen ekitaldi polita bat, hala, eta gero ustaila eta gorilan, be hor oporrak okanditugu, honetan vakanz, Robert, en juillet. Yes. July, tu as tout été à San Francisco en juillet? I was in San Francisco. Oui. Three weeks? 3 weeks. 3 weeks, and just after Bayern, les fêtes de Bayern? I came back right at the weekend of the Fête de Bayonne that I did not participate in because I needed to work on Monday. Yeah, you were so tired. I was afraid. Yeah. Okay. Jet lag. Ah, bye bye. Badugu norbait iduritzen zait hemen telefonoz gurekin. Marseillatik, egunon, Christel? Ba, egunon, Gabon, Benoit. Gabon, nola zira, Christel? Ba, ebitik onja, onja naiz, milezker, etxian, berokian. Bai. Uh-huh. Badut berri bat zuretzat? Zer da, erra idazu? Urte berri hon. Oh, milesker. Oh, nita komi eskia, bo, zide gehiantu dide, Benoit. Bai, milesker. Bon. Oh, bakarrik! Bakarrik, eta bai. Ai, ai, ai, ai, ai. Bon. Giago duan eben urtean. Erazu, ze berri badira hemen Marseillan hor? Zer berri, zaharrak berri, zer berri, berri guti. Berri guti gula aldetik, zeren urte ondareko pesten karrieta bat. Bai. Gutarrik gehiena kopreta bat joan gira. Bai. Joan bai gira, eta ez gira bildu. Ez bilduko zileste, bilduko zileste uiduriz nazat urtarrilaren ogoita lauean, zaitola. Bai, bai, onduko bilkura orduan, fein, administrazio kontseilua bilduko da berriz orduan urtarrilaren ogoita lauean. Bai. Ba, on artean petxatut edi elkar ikusiko dugula. Bai, jadani elkar ikusi zileste hor Gexanekin, Fernando, Azukre. Gexanekin, voilà, Stefanekin ere. Stefanek entzuten gaitu pentsatzen dugu. Oh, Azukre! Azukre, voilà. Azukre, daitzen dugu Stefan Laplace, daitzen dugu Azukre. Azukre, on te fe mil mouchou, mil poch. Gros bisou. Gros bisou a toi, mon poulet. E barkatu me... eskolaren ikasten ere. Badakit, eta barkatu azukremena ez dugu atxeman iru soinu musika. Ara, sekatu dut, bera lentza bena eba, ala, bon. Ala, autatu ditu bez, eldu den eman kizu. Badut, alboma etxean, orduan. Oh, bon, ordean, bon, gida. Bon, eta beraz, zu Marseillan, horretarazten dut bakarrik eta zuk sortzez Tolosakoa zira? Bai, hori da, sortzez, bai. Ala? Gure teknika ez duen zuen orain arte, baina, badakizun ordan neska hori, Kristalik, okei? Ez, ordan, zautzen ez. Euskara ikasi du, telefonoz, lau urtez. Telefonoz, haste guzi. Haste guzi, lau urtez, lage soroko Euskara erakasle batekin. Ibasu, ibasu. Ba, bineskiar, bide luzea. Eta, shortzez, beraz, Tolosakoa zira? Bai. Oia, bai. Ala, sortua, bai. Eta gero egonda bizitzen pixka munduan zehar, Ameriketan, afean, ala. Bat, bai, bai, Ameriketan, baita edo ingeletarran ere. Ala, Inglaterrean, hor, sorgintxu ezagutu duzu ere bai. Eta bai, zi, xantza. Mari Purki. Bai, kaitziko xantza. Hora, Mari Purki ere bai, bera egona dena, beraz, izan adena, Montrealeko, Euskaletxeko, Euskarazko, erakaslea. Ala, beraz. Erakaslea, bai. Ala, bai, da, lotu da inada Marseilla, Montreal, pixka bat, ala, mundu osoa inada. Kristel? Eto riko da, zule mentizune bat, aiz? Ah, be, nahi baldin badut. Komitatu behar isu. Ongilitzateke, aipatzeko ortofonista munduan euskaraz, ala, fean, hau, atxemanen dut, bai, atxemanen dugu. Bai, bai, bai, deona. Bai, bai, bai. Bon, eta zu noiz itzultzen zira euskal egirat? Ebe, eta gido ino, baina nagian erduden irabetean. Bai. Ia utzeriak hasiko bai dira. Bai. Eta gero ere, martxuan, korrika, nahi duke korrikan parte hartu. Be, zer gaitik ez duzu egiten bestenaz korrika Marseillan? Egiten da, diasporan? Ebe, balakizu, pentsatzen dut, hori ere eginen duguna, voilà. Ba, dugu gure gitarra oan. Bikain hori, bon, super. Bai, bai, hori antolatuko dugu, bai, bai, korrika txipi bat antolatuko dugu Marseillan, bai, bon. Marseillako portuan. Bai, kaxu Fernandorekin, zeta nola bera, izigarri nekatzen da, Zite negatzen da. Bai. Bero show eginen du bakarrik eta horra. Hori xe. Showman baita. Ba, showman baita, ba. Bo, Kristel, ebenik egiten dizkizut 2016 musu? Ah, be, mi esker. Zu baino bat gehiago. Eta berriro egen anazut urte berri on bat zuri. Bai, ni partez ere orduan da gure partez, eskoaldi askorako eskoaldi guxiri ere, 2016 urte on bat, izgelazen da zuet, atzuegu. Eta urte berri hon ere, eskuali jatietako langirek eta entzule guziri. Mil esker haundi bat, Kristel. Eta eldudan hilabete arte, daitzen diguzu eldudan hilabetean berriro? Me bai, biztanena, bai, berri gehiagorekin agian, bai. Bikain. Gugotik. Mil esker, Kristel. Mil esker, zubi. Muitzu, adio. Ala beraz, Kristel Poke ginoen gurekin Marseillatik. Tu la connais pas, toi, Kristel Poke? Non. Non. Ah. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais comme tu m'as dit il n'y a pas longtemps, oh, je ne la connais pas, je n'ai pas fait le mouchou. Je n'ai pas fait le potia. C'était pas elle. Oui, c'était pas elle, c'est vrai. C'était pas elle. Hala, beraz, proposatzen da unzuet, ebe orantxe bertan pausatxo bat egita, eta entzutea gainera ebe Jean-Paul Barten bigarren kantua, Ainhoa Maitia, daitzen dena. Badugu? Bikain. Ainhoa Maitia. Untxala zeldu da. Ha? Hala! Ainhoa Maitia, ai beti gotz oroituko naiz zene herria. Ainhoa, bene plaza ederaz, kaperaz eta elizaz. Ainhoa Maitia, hein, tu connais? Ah, celui-là, oui, c'est le plus grand tube, quoi. Voilà, moi, Ene Alabari, quand tu as sans doute, quand tu relis, c'est un Ene Alabari, c'est un Ainhoa. Je chante cette chanson à ma fille qui s'appelle Ainhoa. Voilà. Et bien, chez Gitsendougou, or, Bella Serrandougou, Messela, Oustalet, Agoriran, Esguignan, or, on pourrait être en Guignan, mais ici, Gita, Ilaïlean, or, ou quand Dougou, Goulekin, Federico, Martin, Aramburu, Erubidalia, eta Sean Egarty, beraz horiek sortu duten prexabat deitzen dena Esprit Basque da gida turistikak errezibitzeko turistak hemen Euskal Herrian eta bisitait antolatzeko Euskal Herrian eta egualdean ere bai. Federico Martina Aramburu beraz sortzez sortua da Buenos Airesen, izan zen beraz erugularia Argentinako ekipa nazionalean eta gero etorri zen 2006 urtean irabazi zuen Bukle Brennus BO-rekin. Hala, eta Sean Egarty bera, ebe lehenik jokatu zuen Bayonan, ala firon Bayonu iduritzen zait, eta gero joan zen OBO, eta gaur gari da bere sasoi profesionala bukatzen bidarten. Uka, aipatu ginuen ere bai, SCICSA Zubiak, you know what it's? That one I know. Ça tu connais, hein? Yep. So, beraz, SCICSA Zubiak zer da, sortzen dugun Robert Ni Pierre Mendibour, Stéphane Krikelberg, badugu oraindik ere bai Sean Egarty, Federico Martin Aramburu, Joanne Dascon, badugu ere bai segurazki hor ofizialki, justen dugu erantzuna, baina Le Cri d'Agricole, baditugu beste espace échange, badugu hain beste enpresa ere bai segitzen ditu, da, xarlei sozial bat, beraz, ekonomikoki laguntzeko gure lurraldea errana baitu, harremanetan ezartzeko, gure Ipar Euskal Herriko eta Hegoaldeko enpresa guziak diasporan diren euskal enpresalari guziekin. Gai, ikasketak egin behar dituztenak ikasleak, beraz, ikasketa txinbaitea xare horren bitartez. Eta hori sortzen ari gira, deitzen da SCICSA Zubiak, webgune bat scicmarratikiazubiak.com. Ukandugu ere bai irailean Baptiste Dalleman abeslaria, gero entzunen dugu bere kantu bat gainera, eta Xavier Cazobon, Mexikotik, orduan Xavier Cazobon, bera da, beraz, Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioaren lehendakari berri-berria, baita ere, enpresalaria. Beraz, bera ere bai gurekin izango da, aipatu diogulari gainera berari SICSA Zubiak zer zen, oh, laguntzen, si je peux vous aider d'une quelconque manière que je sois, gure erantzuna izan zen, ebe, on vous le demande en direct, beraz, bere laguntza ikartzen gaitu ere bai, handik, eta beraz, beraz, da, enpresalaria, badu, enpresa bat, ezta, negoziak ez, fe, negoziatzen ditu kontratuak Txinako enpresa batzuendako, Mexiko eta Ego Argentina arteko gobernu guziekin. Erran abaitu matier premier deitzinen gauzak, baita ere treinako bideak iten, voaferre. Burdin bideak. Ala, burdin bideak olako gauzak, eta bera hortaz arduratzen gehi, berak negoziatzen ditu biarritzeko ekonomikoko aferak Mexikorekin ere bai, beraz gizon hori gurekin zen. Eta Baptiste Dalleman errandutana lehenago, beraz abeslaria, jadanik egindu munduko itzulia bizpairu aldiz, izan da kantatzen Fiji izletan, izan da Kilimanjaro an Afrikan, baizik eta Indian, izan da Argentinan, izan da ere bai Txilen, Ipar Ameriketan eta Inglaterran, eta kantatu gaitu kantu bat daitzen dena Spirit Bird entzunen duguna beranduxago, eta Spirit Bird kantu hori abeslari ofiziala daitzen da Xavier Rudd, eta Xavier Rudd bera egoiten da bizitzen Australiako aborigenekin, eta Batistek errangaitu egindu lotura bat aborigeneko kultura eta Euskal Herriko kultura pixka bat, ala ginela pixka bat bazen aparte ginela, baztertuak, baina baztertasun horrek zen aberastasun bat ere bai gure eta jentzat, eta beraz hori baloratu nahi zuela. Gero, ala, hori zen irailako emankizunean, eta urriakoan, ukandugu gurekin beraz elkarte bat, du Pays Basque au Grandes Écoles elkartea, hor beraz, da Ipar Euskal Herriko liceo batzuk kokatu dira elkarte batean, deitzen da du Pays Basque au Grandes Écoles, beraz dira liceotik ateratzen diren gazteak eta sartzen dira Pariseko, edo Marseillako, edo Lioneko, edo Tolosako euskol ahondietan, ala, ebe eiek izaitea piskal berrien laguntzaileak, beraz, ikasle berri bat txartzen edadik universitean ez galdua izan dezan, beraz, lotura batuk aitea, segitasun bat, ala, beraz, hortik horiek etorri dira urrian, begiz-begi taldea etorri da, ordan, begiz-begi taldea, bai, Patxi Amulet, orentxi bertan okandut zure igorri duzun e-maila asier, bale hori, ea, erantzunen duenez, eta Angela Mejiaz etorri da, Endaia Film Festivala aurkezteko, bakarkere bai erraiteko begiz-begi berri beti horroitarazten dut etorri zirela kantatzen duainik sortzi provintziak elkarteko amargarren urte betetzen joan den ekainian, eta hortarako laguntzen ditugu ere bai eskertzeko. Pausatxo bat egiten dugu, proposatzen dut zuta Spirit Bird Baptiste Dalmaneko kantu hori. Entzuten den gibeleko musika da Getariako itxasua. Thank you. wonder why. Do what we can, laugh and we cry, and we slip in your dust because we've seen this all before. Cut your face with tears and grace, leaving a stone. Hollow with shame, we have seen this all. Seen this all before. Many tribe of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, drawing hearts and hand, an ancestral twine, ancestral twine. Many tribe of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, drawing hearts and hand, an ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades. Slowly we fade. Slowly we fade. Slowly we fade. Emana yo yo yo yo, emana yo yo yo yo, emana yo yo yo yo. Spirit bird, she creaks and groans. She knows she has seen this all before. She has seen this all before. She has. Spirit bird, she creaks and groans. She knows she has seen this all before. She has seen this all before. She has. And slowly it fades. Slowly we fade. Slowly we fade. Slowly we fade. Slowly we fade. I'm on a for your land. I know it's been thousands of years, and I feel your hurt, and I know it's wrong, and I know you've been chained, broken and burned. It's these beautiful people who've been ground down for far too long by the spineless man. Alain Baptiste Dalman entzuten duzue Spirit Bird, eta gainera kantu hori abestu zuen zuzenean hemen gurekin. Hala, segitzen dugu azaroako programazioa, Gorka eta Eider Zabaletarekin. Gorka eta Eider, beraz, eiek abastu zuten, egin zuten, eman kizun oso-osoa hemen zuzenean, dira abeslariak, anaiarrebak, eta etorri ziren, eta kantu guziak zuzenean egin zituzten hemen, irintzina ere bai Eiderrek bota zuen zuzenean hemen, beraz, dena pixka bat eta... partikulara izan zen hemen. Joana Azurmendi izan zen gurekin ere bai, Joana Azurmendi ATK Films aurkezteko, Beraz, endaian den, kokatzen den enpresa bat, eta beraz, ateka film da enpresa bat laguntzeko emengo film egile gazte guziak, tximaiteko postabetea bat egitea filmak hemen Ipar Euskal Herrian. Filip Aserrito Garai ere bai izan zen gurekin San Franciscotik, eta Fernando Zabalza Marseillatik. Ugarantxe bertan okandugu mesu bat, hor Cecil Altsutegi, Cecil Altsutegi da, begure abenduan okandugun gomita, Cecil Ibarrola Altsutegi, Crédit Agricole, eta berak, horren txibertan bilen hau, Arratxaldeon Benoit, deja le premier dimanche du mois et de l'année, urte berrion deneri, une excellente année à vous, tous et à toute la diaspora, à très bientôt mouchou, Cecil. Ala, bai Cecil, beraz, mesua pachatu da, j'ai passé le message, comme tu as pu l'entendre. Voilà, on te fait un gros mouchou, une très très bonne année à toi, urte berrion à toi et à Jérôme. Izan zen ere bai abenduan, beraz Cecil Ibarrola Altsutegi, du Crédit Agricole, aurkesteko beraz Crédit Agricolen serviz diaspora hori, eta serviz diaspora hori aurkesten du hor bihartik goiti bihar, beraz astelena bost, errexembratzen alko duzue, la carte de crédit basque, la Crédit Agricole que atelatzen duena, en pre-reservation, beraz bihartik goiti errexembratzen alko duzue, la carte de crédit agricole, eta orkestu dizkigute, beraz elkarten dako, sortu dituzten proiektu edo produktu berri guzi-guziak. Stefan Sherman ere baita hori zen gurekin, Stefan Sherman, Crédit Agricole ekoa, benen hor, bera urte Tarrilean hor joaiten zena bizitzen urte bat Txilen, ala eta laguntza zirekatzen zuen Txilen izaiteko, beraz lana eta lagunak ere, zenta aradoa benan nehor ezagutu gabe, ala baizik eta neska laguna zuen bakarrik angokoa, hortarako. Gero ukan ginoen gurekin Beatriz Karrazu, orduan, bera da lagunt eta maita paueko, Euskal Etxekoa, eta Basa Andere taldeko abeslaria, entzunen dugu gerostik kantutxo bat, Basa Andere, Angela Mejiaz berriro, entzunduzu, Angela Mejiaz aurten hiru aldiz etorri da gutienez. Ere bine, 3 fois Angela Mejiaz. She loves you. No, you. Gero, ukandugu, Christel Poke, gaur gurekin zena ere bai Marseillako Euskoletxea, eta aipatu dugu ere bai Tolosa Oksitaniako Euskoletxe berri-berria montatzen ari dena ere bai. Hor, hori guzia, aipatu dugu. Be horrekin egin dugu jadanik urte osoaren gaia. Arraiten algitiguna, Robert, toa dan zetane 2014, c'est quoi qui t'a marqué le plus? T'as une émission que t'as aimé le plus ou... À chaque fois qu'Angela elle est là, c'est mes émissions préférées. Mais un de ces trucs-là que je suis en train de remarquer en ce moment, je trouve que c'est très intéressant que tu as les Escoletia qui sont de s'ouvrir de nouveau à Marseille, à Toulouse. C'est, pour moi, c'est très beau d'avoir ces gens de ces autres villes qui sont fiers de leur identité. Oui. Après, ils n'ont pas peur ils veulent l'exprimer. Quoi. On en parlait tout à l'heure. Toi, tu me disais qu'il y a des gens, dans ton entourage à toi, qui était très surpris, il y a des Basques à Marseille. J'ai dit, oui, mais Marseille, c'est quand même la deuxième plus grande ville de France. Donc, il y a des Basques à Marseille, et il y a toujours eu des Basques à Marseille, notamment à l'époque de la piraterie et des corsaires. Enfin bon, il y avait le port de Marseille, était réputé aussi pour ça. Il y a la première maison à droite de la mairie de Saint-Tropez. À Saint-Tropez, tu vas dans le village, tu as la mairie, et la maison à droite, le Lento, c'est une Laouboulou. C'était la maison des corsaires basques. Tu vois, donc c'est une région qui a, voilà, donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait une Escoletxea qui se monte à Marseille, et d'ailleurs là, dans les programmes, dans les projets qu'on est en train de développer avec le concours de Sorcier Provinciac, donc on va filer un coup de main à Toulouse, il y a Marseille, après il va y avoir Lyon, Strasbourg, Lille et Douarnenez. Ça, c'est juste pour la France. Et après, on va faire également, il y a des projets en Hollande, il y a des projets en Allemagne. Là, il y a Munich qui va obtenir le label des Escoletxea là maintenant. Voilà. Mais il y a Zurich qu'il faut qu'on relance également. Il y en aurait apparemment également à Budapest. Enfin bon, voilà, il y en a aussi en Autriche. Voilà, et il y a des projets. Il y a Milan, il y a Venise. Il y a donc des endroits où il y a des Basques, mais qui ne sont pas du tout identifiés en tant que Escoletxea ni rien. Voilà. Mais c'est bien qu'ils vont se retrouver, se mettre ensemble. Oui, tout à fait. C'est pour organiser plusieurs choses. Quoi. Absolument. Et l'idéal, ce serait qu'au final, il y ait une fédération des Escoletxea d'Europe qui se crée, comme il y en a aux États-Unis. États-Unis ou en Argentine, ouais. Nabo ou la Feva en Argentine, ou également qu'il y ait la FIVU en Uruguay, par exemple aussi. Donc une structure un peu qui englobe tout ça et qui harmonise un peu tout cela, et que quand on ne soit plus du tout surpris de parler d'une Escualeche, les Escualeche, oui, il y a 3 Escualeche entitaires, enfin vraiment présentes en France, j'ai envie de dire, c'est Pau. Lagun eta Maita, c'est Euskaldunak à Bordeaux, et Palicheko Eskualetxea, ça ce sont les celles que tout le monde connaît, mais les Basques qui sont pas que là. Et voilà, donc effectivement avec tout ça, voilà. Quel est d'après toi moi je te dis personnellement, je pense que l'émission qui m'a le plus touché, c'est quand on est venu présenter le projet Arbachon Illotique avec le collège de Baïgorry, donc où on faisait prendre conscience à des enfants du collège ce qu'était la diaspora, l'émigration, faire des recherches personnelles dans sa propre famille, et un programme de 3 ans. Et donc ça, c'est un projet que moi je trouve très intéressant, vraiment, qu'il faut valoriser, et qu'on va tout faire pour appuyer également. Et après, forcément, il y a eu l'émission avec Gorka et Aïdar Sabaleta qui ont chanté en direct ici toute l'émission, voilà. Bon, il y a eu toutes les autres aussi, bien sûr. Baptiste Dallemand qui a fait son introduction, son Spirit Bird, en chantant ici. Baptiste Dallemand qu'on adore aussi. Voilà, donc avec ça, je vous propose qu'on écoute justement Bacha Andele. Donc c'est le jour qu'on a fait l'interview avec Béatrice Carassou de Lagun eta Maita. Bacha Andele Taldea. Vous écoutez Sortie Erialdeak sous Sénéan sur Euskal Irratiak. Oh, ici Garichel, où j'ai été nous, alors. Kambiamen a 2015-teko, ez? Bai. Aldatuko dugu hori. Hala, beraz, pasatuko gira, mankizuen bigarren zatian. Bakak horretarazi, 2015-teko, beraz, bi spairu ekitaldi importanteenak izango dira, bat Rosiolekin aipatu duguna, beraz, Vietma eta Patagoniako Euskaletxearen sortzea, martxoan, gero izango da Marseillako Euskaletxeko ofizialtasuna, ere bai, eta ustailean, en juillet, le gros événement, c'est le Royal Little Boise. Oui. Hein? 30,000 personnes. Tu as déjà été? Non. Never? Non. Non. Non. Oh, I have been once. Ah, well, voilà. Mm. Only important people go to Boise. No, no. Jaialdia, beraz, bai, kokatzen da bost urte guzietan. Eta, beraz, aurten, 2008 bost urtean. Bai, guti gora bera, ogoi tamar mila, ogoi berrogoi mila. Euskotar, euskaldunen lagunak kokatzen dira Boisen. Eta, ala, beraz, biziki untxa gide hona da. Aldi untan ere bai gomitatzen dituzte Euskal Herriko musikariak, dantzariak, kirolariak ere bai, erri kirolak egiten dituzte. Fenda, egia erran, Euskal Herritik amar mila kilometro egiten ditugu eta berriro Euskal Herren gira. Bada Euskal Auzoa, Euskal Merkatua, Euskal Etxea, Bar Gernika badut ere bai, efe, bon, amazing. Robert, amazing. Very, outstanding. Hala. Agenda segitzen dugu, Rentsi Bertan. Agenda, 2008, beraz, bihar, urtarrilaren bostean, Txaskomuz Argentinan, astelenarekin, hasiko da bost egunez garatu den Argentinako, udaleku 2008, udaleku badute Argentinan. They have got udaleku. Bada udaleku ere bai Kalifornian, eta bada udaleku hemen. Hala, beraz, iru udaleku ditugu. Noiz egiten dugu lotura iruen artean. Hoi da, berbada, proiektu polit bat. Madrilen, berregunean, Espaina, Euskal Etxea errege magoiekin, Jesus aurrean ospitalera egingo dioten bisitan. Urtarrilaren 8an, Bartzelona, Katalunian, El Magin kantariaren emanaldia, Bartzelonako Euskal Etxearen txokoan. Eta bederatzean, urtearilaen behatzean, Txaskomuz Argentinan berriro, gaur bukatuko da, Txaskomuzen amabost urteko udaleku Argentinara. Urtearilaen amarean, beraz, Mexiko irian, Mexiko urteroko arrera ekitaldia, Euskal Etxaren urrutitik etorritako errege, magoie, erregeak noski ospatzen dituzte, eta urtarako Joana Azurmendez da gurekin gaur, zenta bihar badutelako famili topaketa, beraz ezin zen izan gurekin gaur. Homedale, Ipar Ameriketan, txoko ona Euskal Etxaren errege eguneko afaria, Jesus Alzelai sukaldariarekin. Urtarrilaren amaikan Bordalen Frantzian, beraz Euskal Etxeko gazteenak eta zaharrenak elkarrekin besta Euskal Etxean olentzero pasatuko da Bordaleko Euskal Etxean. Caracasen, Venezuelan, hilabeteroko Euskal Meza, Eusko Etxean, komunitatean hildako lagunen alde. Chinon, Kalifornian, Ipar Ameriketan, beraz Rosemary Azkona Mus txapelketa, Thousand California Bass Club elkartean. You know? I don't know her. You never been? I've been to Chino one time, but I don't know Rosemary Azkona. Okay, so you have to. Urtarrilaren amabian, San Paulon, Brasilen, kinku zinkunegiren eabe itzaldia, Euskarari buruz, San Pauloko Unibertsitatean izango da. Urtarrilaren amabostean, Valentzian, Espainian, gaur azken eguna, diasporaren gutunen bi lehiaturaren lehiaketan parte hartzeko. Beraz, zantz badela lehiaketa hori egina dena. Urtarrilaren amazazpian, Txinon beti, sortzi Euskal Abizen filma, ingelesez azpi titualarekin, Euskal Etxean eta pintxo jatetxea izango da. Beraz, Caldwell. Ipar Ameriketan beharra duten jendeko aldeko sos biltze ekitaldia, Caldwell, Basque Charity Zek eratua. No, je le fais pas bien, Robert. Very good, excellent, you're the best. Yeah, wonderful. Chino. Ipar Ameriketan berriro Kalifornian, Txinoko Euskal Etxearen hilabeteroko Baskaria, elkartaren egoitzan, beraz, a Txino, izo retruf tuli turmo. They're very active club in Chino. Yeah? Okay. Eta ere bai, beraz, urtarrilaren 31an, Salt Lake City, hor, Ipar Amerik, Naboren neguko bilera eta Utahko Euskal Etxearen 31aren urteroko afari eta dantzaldia. Berrigunean Boisen, Idahon, Ipar Ameriketan beti, bere urteko batzar nagusia eta ondoren, bazkideen afaria egingo dute, Euskaldunak, elkarteak, orduan hor, Hori da pixka bat gauza, partikulara Boise da iduliz. Boise is maybe the more rich of bus center of United States, I think. I think San Francisco's probably up there as well. Yeah. But they have definitely a big population in Boise. Yeah, that's 6,000. Yeah, it's big. And they're in downtown Boise, in the capital of the state. So and they do a good thing. The population of bus population in Boise is much more from Biscaya. Yes, I think globally, yes, mostly from Biscaya. That's where most of the people came and from. Nevada and California is much more from Iparralde. It's I think Nevada, like the Reno area, it's a pretty good mix where you have folks from Iparralde and Hegualde. And then California is mostly Iparralde. Mm. And so the others, like New York, is much more from Gipuzkoa, Biscaya. Yeah, I think it's more. Yeah. Some news from the Basque Club of Miami? You didn't know that they're trying to create a Basque club in Escalette, Miami. That's why I come to the show, Benoit. That's why I learned these things. And in Baton Rouge, in Louisiana, too. Well, that would be a fun place to go. Yeah, of course. I know. Okay, so... badakizue, bon, gurekin gaurko emankizuna pixkat fite-fite egin dugu. Proposatzen zuten entzutea oraintxe bertan beste kantu bat. Karakantaldea entzun dezagun. Ikusten duzu goizean argia hasten denian, menditxo baten gainean. Ikusten duzu goizean argia hasten denian, menditxo baten gainean. Etxe txipitxo hain zintxuri bat, lau haitz ondoren erdian, xakur xuri bat atean iturriño bat aldean. Han bizi naiz ni bakean. Naiz ezten gaztelua maite dut nik sorlekua. Aiten aitek hautatua, etxetik kanpo zaiti duritzen, numait naizela galdua. Nola hanbainaiz sortua, han utziko dut mundua. Galtzen ez badut zentzua, ez dugu behar lurrean ongi bizirik etxean. Utziz laguna gozean, ez du beharrak sekulan jotzen, gure etxeko atean. Nun ez duen mahainean otruntza ordu denean, leku bat gure aldean. Hala, Karakan entzun dugu erantxe bertan. Bon, iten dugu eguraldia, gaurko eguraldia pixka partikulara izango da. Zenta, epatuko dugu. Pretoria, Mendoza, Lima, Tokio, London, Zurich, Miami eta San Francisco. Beraz, gehienetan aro edera, ala, ona. Bon, temperatura bat, aipatzen dugu, orotara egiten du 148 grado. Hala, beraz, temperatura ona, bihar, kasu, ala. Horrekin dugu bukatuko gaurko emankizuna. Ala, beraz, rendez-vous, beraz, elduden hilabetean, bizango da, elduden imankizuna iraganen da, otsailaren batean, eta bestenaz, bihar arratsaldean, errepikaz, azpitik goiti, Euskal Irratiek entzun noski. Beraz, berriro, urte berri on, feliz año nuevo, happy new year. Bon année. 2015 a tous. Eta guk arreten dezue beti bezala, kaxu bidean. Beñata Xerri, Ofelia. Zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratseko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratsaldeko zazpiontan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik.